dwa lata jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie podsumowali posiedzenie Rady Gabinetowej z prezydentem. Dworzec Wschodni w Warszawie ma zostać wyremontowany, kolejarze zaczęli szukać wykonawców. Trzy osoby, w tym sprawca, nie żyją, to bilans strzelaniny w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Nakłady na bezpieczeństwo i relacje gospodarcze z Ukrainą to część tematów poruszanych na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Ministrowie po obradach z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego mówili o sprawach, które wzbudziły największe zainteresowanie. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że część rozmowy z prezydentem dotyczyła bezpieczeństwa. Szef MON zapewnił, że w najbliższym czasie nie zabraknie odwagi inwestowania w bezpieczeństwo. Budżet tego roku jest dwa razy większy niż budżet 2022 roku. W przyszłym roku to będzie trzy razy więcej niż w 2022 roku. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił, że prezydent pytał o relacje gospodarcze z Ukrainą. Te są już ściśle regulowane, mówił szef MSZ. I takich zjawisk jak osławione zboże techniczne czy inne sposoby omijania regulacji unijnych nie ma już miejsca. Radosław Sikorski podkreślił, że Karol Nawrocki pytał także o umowę Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej, Mercosur, i dostał zapewnienie, że Polska jest przeciwko tej umowie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja chce niejawnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Ukrainy. Informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej Kijów oskarżył Moskwę o unikanie negocjacji pokojowych. Natomiast prezydent Donald Trump zagroził Rosji wojną gospodarczą, jeżeli nie podejmie rzeczywistych działań na rzecz zakończenia wojny. Według Dmitrija Pieskowa rozmowy rosyjsko-amerykańskie w sprawie Ukrainy powinny toczyć się w niepublicznym formacie, bo tylko tak będzie można osiągnąć rezultat. Rzecznik Kremla stwierdził, że jedną z najważniejszych kwestii w tych rozmowach są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kremlowski urzędnik dodał, że Rosja chce rozwiązać konflikt z Ukrainą, wykorzystując dyplomatyczne środki. Pieskow przypomniał, że Moskwa nie godzi się na obecność wojsk NATO na Ukrainie, a przesuwanie natowskiej infrastruktury w pobliże granic Rosji uznaje za jedną z pierwotnych przyczyn wybuchu rosyjsko-ukraińskiej wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dworzec Warszawa Wschodnia będzie remontowany. Jedna z największych stacji kolejowych w Polsce przejdzie gruntowną modernizację. Prace rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że dworzec jest dziś mało przyjazny dla podróżnych. Nie ma wind, nie ma odpowiednich pochylni, osoby z dużym bagażem, osoby niepełnosprawne nie mogą się dostać swobodnie do peronów. Wiemy dobrze, że ten lifting, który był przeprowadzony przed euro, zakładał taki okres 10-15 lat zachowania jeszcze tej stacji w stanie takim przed 40 lat. Kolejarze chcą wydać na modernizację 4 miliardy złotych. Za te pieniądze zostaną m.in. wymienione tory i rozjazdy. Prace mają się zakończyć w 2029 roku. W Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota doszło do strzelaniny podczas mszy inaugurującej nowy rok szkolny w parafialnej szkole katolickiej. Według wstępnych danych zginęły co najmniej 3 osoby, łącznie z napastnikiem. Do strzelaniny doszło w kościele Zwiastowania Pańskiego na południu Minneapolis. Napastnik wszedł do świątyni około 8:30 rano czasu lokalnego. To brzmiało jak strzały z karabinu, to na pewno nie był pistolet. Mówił lokalnej stacji telewizyjnej jeden z mieszkańców. Padło od 30 do 50 strzałów. Kilka razy przeładowywał broń. To trwało kilka minut. Niedługo po strzelaninie władze poinformowały, że sprawca nie żyje. Nie jest jasne, czy został zastrzelony przez policję, czy sam odebrał sobie życie. Według lokalnych mediów około 20 osób, dzieci i nauczycieli, zostało postrzelonych. Co najmniej dwójka z nich nie żyje. Burmistrz Minneapolis Jacob Frey zapewnił, że służby miejskie pozostają w kontakcie z policją i apelował, aby mieszkańcy trzymali się z dala od miejsca tragedii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Tolki pokonały Niemki 3-2 po dramatycznym meczu na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet. A więcej o spotkaniu opowie Dariusz Urbanowicz. Mimo że obie drużyny awans miały już zapewniony, mecz z Niemkami toczył się o wysoką stawkę. Chodziło o wygranie grupy, by uniknąć walki o ćwierćfinał z Włoszkami. W końcu to mistrzynie olimpijskie. A dzisiejszy mecz okazał się skrajnie trudny. Niemki dwa razy prowadziły w setach, a Polki goniły wynik i wygrały dopiero na przewagi w tiebreaku. Mówi jedna z bohaterek spotkania, Agnieszka Korneluk.

na 12 minut po 19. To jest rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy rotować muzyką do 20 w Trójce. I wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chocolate i The 1975 to na rozgrzewkę, a teraz jeden z singli tego tygodnia. Już wczoraj go słuchaliśmy, dziś powtórka. Bar Italia. Some Like It Hot. Taki tytuł nosić będzie nowa płyta brytyjskiej formacji Bar Italia. Fundraiser to jest to nagranie, które otworzy tę kolekcję i ją pilotuje. Mówiłem wczoraj, że Sam Fenton z Bar Italia brzmi w tym nagraniu jak młody Robert Smith. Ale cóż, warte są me słowa wobec możliwości empirycznego sprawdzenia tej sprawy. Wczesny The Cure zatem. Będzie dziś dużo nowej muzyki, więc chyba nikt się nie obrazi za coś sprzed bagatela 46 lat. Zwłaszcza coś takiego. Jumping Someone Else's Train. Someone else's train. If you pick a bunny quick, you can say you were there again and again. Jumping, Someone Else's Train, The Cure, listopad 1979 roku, czwarty singiel w dorobku zespołu The Cure. Singiel, który dość dobrze, myślę, tłumaczy, dlaczego w pewnym momencie The Cure nazywali dziennikarze, określali ich mianem grupy The Buzzcocks, ale z południa Anglii. The Buzzcocks z Manchesteru, a więc z północy, a The Cure mieli być odpowiednikiem właśnie tej grupy, mocno inspirując się brzmieniem The Buzzcocks i piosenkami pisanymi przez Pete'a Shelley'a. Myślę, że w tym utworze jest to znakomicie słyszalne, ale mimo wszystko on się po latach świetnie broni na swoich własnych prawach. A teraz w rotacji nasza rotacyjna płyta tygodnia, płyta nowa, Bury the Key, nowa płyta z Kanady, grupa Tops i dzisiaj You're Right. Honey, kanadyjskiego Quebecu, gdzie leży Montreal, do Kalifornii jest prawie 5000 kilometrów, ale w tym nagraniu ten dystans maleje właściwie do zera. Duch na przykład grupy Fleetwood Mac myślę, że był tutaj mocno wyczuwalny, ale z drugiej strony te gitarowe partie, które grał tutaj David Carrier, gitarzysta grupy Tops, mi przynajmniej mocno kojarzą się z tym, co w latach 70. w Nowym Jorku proponowała grupa Television i jej gitarowy duet Tom Verlaine i Richard Lloyd. You're Right, kolejne nagranie z naszej rotacyjnej płyty tygodnia, grupa Tops i album Bury the Key. To za nami, a przed nami nowe płyty, ciąg dalszy. Wolf Alice. No najbardziej w tej piosence to podoba mi się ta ostatnia część, kiedy ten groove utworu zostaje podrasowany sekcją smyczkową, ale wcześniej też jest bardzo ładnie. Ellie Rosell i grupa Wolf Alice. To z płyty tygodnia, ale nie rotacyjnej, a z audycji Tu Myśliwiecka 357, ale ustaliliśmy już wczoraj, że wolno grać się również w innych audycjach. Bread, Butter, Tea, Sugar. To za nami nagranie, które przypomniało mi, że moją ulubioną płytą ubiegłego roku był album grupy The Lemon Twigs, również mądrze czerpiący z tradycji post-Beatlesowskiej, chociaż w przypadku Wolf Alice ograniczyło się to właściwie do tego jednego nagrania, bo jak już wspominałem, ta płyta jest dość mocno porozrzucana gatunkowo. I to, że jedno nagranie brzmi w ten sposób, nie zmienia faktu, że inne może brzmieć zupełnie inaczej. Przed nami teraz taki kącik. Ja bardzo lubię instytucję kącików w audycjach, a więc kącik dla tych, którzy chcieliby się trochę pobujać. Great Pretender, Dominic Fike. Up and go, ooh. Girl, you'll always have something I desire. When the clock stands up, it's a new day. You'll always have someone there beside you. I'll be your kickstand and your rider. I'll be your right hand and your provider, baby. You need someone close that can give you space. I'll be your NASA, but naturally you can stay. We make the capital California, USA move show up. Two Capricorns that could pay for their own stuff. I owned up, you owned up, yeah. Oh, oh, you're a great pretender, the influencer. Always spoke so kindly. You got your friends and you're insecure. Well, but they don't know how sorry you are to the naked eye, just a passerby. Off a shirt and hop on the covers. Burn through the rubbers. Watching shitty movies, skipping Mario Lopez. The menu wasn't hitting, so we ditched the room service. Went to the lobby, and then I took a pill and I came out of my body. Yeah, so put a shot glass up and make eye contact to get lucky. Pull your iPhone out, take a picture when the food come and make sure I'm not in it, cause I'm not here. We on business. Oh, you're a great pretender, the influencer. Always spoke so kindly. You got your friends and you're insecure. Well, but they don't know how sorry you are to the naked eye, just a passerby. Yeah, but I see the Carolina that you left bardzo lekko, chwytliwie, przebojowo i w klimacie przemijającego lata, ale sądzę, że jeszcze jest chwila na to, żeby się pocieszyć takim klimatem. Great Pretender to jest Dominic Fike, amerykański wokalista, raper, który ma na koncie dwa albumy i wydawałoby się, można byłoby powiedzieć, że wydał właśnie trzeci, ale on przedstawia to nie jako album, a jako mixtape, a więc mixtape Rocket, na którym znalazło się to bardzo, mam wrażenie, singlowe i posiadające komercyjny taki szeroki potencjał, ale jednocześnie niebanalne nagranie Great Pretender. To za nami w rotacji, a przed nami więcej takich brzmień, powiedzmy szeroko rozumianego R&B. Man I Need to będzie Olivia Dean. I kinda wonder where you are already. Olivia Dean, Man I Need, zapowiedź jej drugiego albumu The Art of Loving, który ukaże się za miesiąc w rotacji, w trójce, a to już Steve Lacy, Nice Shoes. No, zamieszał nam kolega kilka piosenek w jednej, tak jakby, Nice Shoes. To był Steve Lacy na 22 minuty do 20 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia, a to będzie maszyna teleportująca nas w czasie do lat 80., chociaż utwór ukazał się dosłownie przed kilkoma dniami. Za sterami tej maszyny Gene Dawson, Rockabye Baby. Jeden z tysiąca przynajmniej dowodów na to, że Prince, no chociażby taki z albumu 1999, jest wciąż ważnym artystą dla kolejnych pokoleń twórców. Gene Dawson, Rockabye Baby. Skoro padło słowo baby, to wróćmy do płyty o tym tytule. Uprzedzałem wczoraj, że będziemy to robić. Dijon i Reward. Riding on this light, you think that I don't know. Cheer you up and cheer you dry, you think that it don't show. That your arch in big decline, that your brain's fat in rewind. When a mouth runs wild for miles, are the brains dragging behind? Cause they say that we used to laugh a lot. You think that that don't burn? Turn your luck and pick it a weak spot. You think that kącik do pobujania się dość ewidentnie już się zakończył. Dijon, Reward z płyty Baby. Chyba najbardziej intymny i taki emo fragment jego nowego, znakomitego albumu. I od razu jeszcze jeden moment z tej płyty. Chwilami zupełnie zaskakujący. Automatic, Dijon w rotacji. Is it automatic? Which means it all for me. Shake it up. We turn it on at night. I guess you're kinda rushing. I get it, dude, it's been a while. But don't you feel the last degrees? Well, baby, is it automatic? How could it be so automatic? It's too sweet. So when you say it's time, we're really on time, I be. And what you wanna, just hold me like I'm down with you. Is it automatic? What you mean that for me? Sometimes I get loose, to get real. I hope you know how much I dig it, baby. Love is a feeling when it's out of money, baby. When it's something there. Well, you can get it up, sipping like a cup. Was feeling kinda like I was black, so when you pull it out, baby, is it automatic? Stupid, it's automatic. I need, and when you want it. Cause I guess I got you to not feel it. I hope you know how much I need it, baby. With that on me, like it's out of many, baby. Like it's something I can't. No mówiłem, że będzie trochę zaskakująco, trochę dziwnie momentami, ale taki to jest artysta Automatic Dijon, raz jeszcze z jego nowej płyty Baby. Koneserzy takiego zmutowanego R&B mają piękny moment w tym roku, bo to nie tylko Dijon. Na horyzoncie album Blood Orange, a jest jeszcze przecież nowy Nourished by Time. I raz jeszcze z tej płyty w rotacji teraz JoJo. Don't trust dreams, and you don't trust time. It could fall through your finger, and you won't know why. When the ebb and flow is an ebbing right, and you think of me, and you start to cry. I know it just ain't right, but it's a miracle that my heart's been a river. When I wake up in the morning, bones are clear in my eyes. I realize that I've been addicted damn near half my life. I've been working so hard to on this runway from me to you. Before the season may be over, we can only try. But ain't it what you say? Love it. What's this all about? I was trying to keep a job, my mum was stressing out. I was thinking back to days, but it's a blessing now. I've been running it for miles, that's my brother and my heart. No, I ain't got time if you're tearing it apart, niggas. Fate don't smile, cause this music is my art. And this art's gonna change the world, like one step at a time. Like one hook and a rhyme, it's your time to shine. Don't ever let them dim your light. It's alright, it's okay to take. It's okay to kiss twice, it's okay to say no. It's okay to change your mind, I know it's pain, but you gotta let that pain get inspired. We are wide but low. JoJo, Marcus Brown, czyli Nourished by Time i gościnnie rapujący w tym nagraniu Tony Montana, fragment płyty The Passionate Ones, nowej płyty Nourished by Time, wydanej dosłownie kilka dni temu, w rotacji teraz. Ciekaw jestem, kto jeszcze pamięta taki zespół jak Yesayer. Grupa Yesayer już nie istnieje, ale jeden z jej liderów, Anand Wilder, nagrywa solo. Molly's Song to również z jego zupełnie nowej płyty. Trying to move on. Yeah, I'm sorry I've acted this way. Słuchacze grupy Yeysayers sprzed lat myślę, że rozpoznali charakterystyczny sposób układania melodii. Mimo, że aranżacja nieco inna. Alan Wilder przed laty właśnie w Yeysayers, teraz solo. Molly's Song to z jego solowej płyty Psychic Lessons. I w rotacji to już prawie wszystko. Po 20 w Trójce serwis i Klub Trójki, na który zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. A my już dziękujemy. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski i jeszcze oni. MGMT. Congratulations. Dla nas wszystkich. I dobrego wieczoru. Dead in the water. It's not a paid vacation. The sons and daughters, the city officials attend a demonstration. It's hardly a sink or swim. Well, if the ticket sells, out with a whimper, it's not a blaze of glory. You look down from the temple as people endeavor to make it a story and chisel a marble world. As it seems, I'd rather just